І перш чым ён паспеў працягнуць да яе руку, яна скочыла ў бок і, як казаў, збегла па нахіленым ствале старой вярбы, стала ў яе галінах, невыразна бялеючы над цёмнай вадой. «Сыдзіце адтуль», – сказаў ён. «Вярба крохкая». «І не падумаю, я вам сур'ёзна кажу». Замест адказу яна здзекліва заспявала французскую песеньку пра медзведзяня, якое спаймалі ў лесе і аддалі на вывучку жанглёрам. Яго імкнуліся навучыць, але ў жанглёра ўсё адно нічога не выйшла. Занадта яно было тупое і няспрытнае. Яно так і не навучылася скакаць. А калі спявала, то спявала, як у лесе, і нават жанглёры затыкалі вушы. Стоячы на дрэве, яна гайдалася ў такт смешнай песенцы і здзекліва спявала, з асаблівым захапленнем выводзячы прыпеў: «Справы не пойдуць, справы не пойдуць». Это было нават не вельмі складна. Бог ведае, на колькіх мясцовых вуснах пабывала смешная дзіцячая песня, пакуль не абцерлася да такога. А таму Алесь сумна паківаў галавою: «Я думаў, вы зусім іншая. А вы проста злое і вельмі дрэнна выхаванае дзяўчо». З гэтымі словамі ён павярнуўся і спакойна пайшоў прэч ад вярбы. І раптам за яго спіною пачулася выразнае крэк, і ўслед за тым ускрык. Вярба сапраўды была крохкая. Ён азірнуўся, тоўсты сук надламаўся і цяпер, гайдаючыся, боўтаўся ў вадзе, а на ім паспела такі зачапіцца, трымаючыся адной рукой за яго, а другой за ствол, вісела майка. Ён кінуўся да вярбы, узбег па ствале і, моцна абняўшы левай рукой тоўстую разгаліну, правую падаў майцы. «Трымайся!» Яна ўхапілася. Ён цягнуў яе, але адной рукой нічога не мог зрабіць. І тады ён сеў, абхапіўшы нагамі ствол, і пацягнуў дзяўчынку абедзвюма рукамі. Ён доўга біўся, пакуль яму ўдалося ўсцягнуць яе на вярбу. Яны пачалі спускацца. Ужо на беразе ён акінуў яе позіркам і ўбачыў, што яна нават не падрала сукенкі. Быццам нічога не здарылася, яна памахала рукой. «Я ж кажу, мядзведзь!» «Хапае за руку, як за сук!» «Даскакалася!» Ён адчуў нешта цёплае на запясці левай рукі. З невялікай ранкі кроплямі сачылася кроў. Відаць, разадраў аб адколіну сука. «А хто вас прасіў?» – спытала яна. «Лезеце тут!» Тады ён не вытрымаў. Дрыжучы ад злосці, схапіў яе левай рукой за плячо, а правай даў плескача па тым месцы, дзе спіна перастае называцца спіной. Пасля ён моўчкі зрабіў рукой знак, каб яна пайшла. Яна не ішла, стаяла і глядзела на яго. «Мяне ніколі не білі», хутчэй з небаразуменнем, чым з крыўдай, сказала яна. Ён маўчаў. «Дальбог, ніколі». Тут ён назваўся. «І дарэмна. Ідзі адсюль». Яна вагалася, нават уздыхнула ў цемры. І тут ён пачуў нешта такое. Можа, і ёсць яка тут праўда. Амаль з вясковым прыдыханнем сказала яна, зусім чыста па-мужыцьку: «Ты што ж, і гаварыць можаш?» – спытаў ён. «Чо ж прыкідвалася?» «Бацька са мною, калі не пры гасцях, заўсёды так гаворыць», – уздыхнула яна. «А прыкідвалася?» «Так проста». «Ну і брыда», – са злосцю сказаў ён. «Ідзі адсюль. Ну чо стаіш? Ідзі, кажу». «Я ніколі больш не буду спяваць песню пра медзведзяня», – сказала яна. Ён размяк. Узяў яе далонямі за галаву. «Ты не плач», – сказаў ён. «Не трэба». Майка парывіста прытулілася да яго. «О, прабач, прабач», – Алесь уздыхнула, і яна як усхліпнула. «Я ніколі больш не буду так. А Алесь баяўся, што яна расплачацца. Магчыма, так і здарылася б, каб яна краем вока не заўважыла кропляў крыві на яго запясці. Што гэта? А, глупства. О, прабач, Алесь, што ж цяпер рабіць? А, ведаю, я завяжу табе руку паловай гэтай мантыліі, і кроў цячы не будзе, і ніхто не даведаецца, што ты параніўся. Падумаюць, што я проста дала табе павязку, як у песнях. І перш чым ён паспеў сказаць нешта, яна прыўзняла ў тонкіх руках белы вэлюм, павяла вострымі локцікамі ў бакі, і ў цемры прагучаў рэзкі гук. «І на цябе не будуць сварыцца, што падзерла?» – спытаў ён. «На мяне ніколі не сварацца», – сказала яна. Яна зрабіла павязку з бантам, як шалік. Ніхто б і не здагадаўся, што гэта павязка. А потым яны пайшлі да палаца, адкуль ужо далятала музыка. Пайшлі спярша па спляценні ценю і святла ад каганцоў, потым па каляровых плямах ад ліхтарыкаў. Каля самага ганка яна павярнулася і, гледзячы яму ў вочы, сказала: «Я ніколі не буду. Толькі і ты паменш танцуй з ядзячкай. Добра?» «Добра», паабяцаў ён. А потым свісталі, імкнуліся кудысь над цёмнымі верхавінамі палымяныя змеі, зменлівае святло бегло па тварах людзей на тэрасе, а італьянскія таполі здаваліся то срэбнымі, то зусім чырвонымі, як кроў. Шалёна круціліся агнявыя колы, гучна лопаліся шматкаляровыя буракі, гарэлі ў небе літары А і З, і майка міжвольна ўздрыгвала, калі новы барвяны дракон ляцеў у неба. Калі садзіліся за стол і майка села побач за Алесем, у ядзячкі сталі такія вочы, што Алесь сумеўся. Няўжо каму-небудзь магло быць не так весела, як яму? І тады майка прыцягнула ляльку за руку і пасадзіла таксама побач за Алесем, толькі з другога правага боку, і загаварыла з ёй. І Ядзі таксама зрабілася весела, тым больш, што і Франц сеў з ёю, а Мсціслаў з месца насупраць жартаваў так, што ўсе аж трэсліся ад смеху. А потым госці асталіся за сталамі, а дзеці пайшлі датанцоўваць. Але танцаваць ужо не так хацелася, і Алесь, Ядзя, майка, Мсціслаў, Янка і Франц распачалі вясёлую гульню. Падчас танцаў хто-небудзь знікаў. Тады астатнія, спахапіўшыся, пачыналі яго шукаць у напаўцёмных і зусім цёмных сумежных пакоях. І вось калі Алесю выпала шукаць, ён выпадкова стаў сведкам незразумелай і таму трошкі непрыемнай сцэны. Ён абышоў ужо 3 ці 4 пакоі і нячутна крочыў авальным пакоем, дзе у нішах стаяў такі моцны і прыемны водар кветак, зусім быў трапічным лесе, і дзе у адной самай вялікай нішы паплюхваў фантанчык. І вось у гэтай самай нішы ён раптам пачуў мужчынскі голас і спыніўся. Там было два галасы – бацькаў і графа Ісленьева. Разумеючы, што падслухваць нядобра, Алесь на дыбачках павольна пачаў пасоўвацца назад да выхаду. «Змрок, змрок!» – казаў граф з тіхімі прыдыханнямі. «Годзе вам, супакойваў бацька, усе ведаюць, што вы ні пры чым. Ах, хіба ў гэтым справа, як я мог думаць, што можна служыць і аставацца сумленным? Што зробіш? Трэба ж неяк жыць?» Граф перарывіста ўздыхнуў. «Я так і думаў. І ўсё ж лепей было не жыць, я ўсё часцей думаю аб гэтым. Пасля такога маладога, такога гарачага юнацтва, старасць, якая пахне псінай. Злітуйся, Божа, над тымі, хто злужыць д'яблу, хто хоць словам, хоць маўчаннем дапамагае яму. Хіба гэта дваране? Ні сораму, ні гонару. Все одно, кого хвалить, все одно, перед ким звиваться на пузе, все одно, кому бессоромно подтаквать, все одно, перед ким каяться во вчерашних подлостях, а сегодня робить новые, каб завтра было у чем каяться перед иншим. Знов страшный вздых. Боже, якая поскуть, якая бредота! Свежая губять шворкой, маной, крыводушностью. Чаму я был за мяжою в той день? Я ведаю, это было от страшного отчаю. Яны вышли, каб подставить себе под кули. Тишей, не треба об гэтым говорить. Их все одно не вернешь. Так их не вернешь. А як починали? Помню, у доме Лаваля. Спрэчкі да раніцы, гарачыя маладыя вочы, дым, словы з-пад самага сэрца. Кандраша рылею, друг такі светлы, пухам яму любая зямля. Так подла яго падманулі на допыце. Даверлівыя былі, добрыя, чыстыя, дзеці, святло было ў душах. Памаўчаў. А тыя, што ёсць, лепей бы не заставались. Як можна, сказаў бацька, упікаць за жыццё нельга, граф, а пачыналі ж мы, з нейкім нават злосным смешком сказаў граф. Мы недабітыя, нацярпеліся жаху, пакуль нас было мала і аддалі стырно другім, якія палалі, а цяпер студзяць свой агонь у галадайскім пяску ці ў сібірскіх снягах. Вы ж мелі шчасце сустракацца з Міхаілам Мікалаевічам. Самы разумны з усёй гэтай камарыллі. Ніяк не можа забыць грахоў маладосці. Ліс Патрыкеевіч. Кідаецца ва ўсе бакі, слухае кожны вецер, абы толькі сабе не пашкодзіць. Пачакайце, яшчэ ён дасца ўсім знакі, я яго ведаю. Гэта ж мы, гэта мы прымалі ў кола першых. Я ўспомніў Пушкіна. Дык вось бліжэйшая ягонага сябра прымала ў грамаду гэтая свіння з тытулам графа. І вось Пушкін у Сібіры, напэўна, памёр, а свіння жыве, робіць выгляд, што забыла маладыя сумленныя словы. Ды яшчэ, напэўна, кажа пра гарачую маладосць, што мы таксама былі такія, што ўсё гэта пройдзе. А загадаюць, будзе вешаць гэтую моладзь. Няма горшай свінні, чым адступнік. Былі франдзёры, а цяпер адзін дзяржаўны муж, а другі – кхат. О, Божа, Божа, супакойцеся, граф, не трэба, жыць не трэба, калі здрадзіў ахвярніку, калі кадзіш кату. Вось што я вам скажу, князь. Жыць не трэба хаваць галаву ў пясок. Гераічная эпапея, вялікі эксперымент. Вось чым ён скончыўся. Трупамі і здрадай. Былі юныя, чыстыя сэрцам людзі, а цяпер старыя мерзотнікі, якія згубілі радзіму. Спалоханы гэтымі словамі такога спакойнага з выгляду чалавека, Алесь ціха выйшаў з пакоя. Ён ішоў у цемры да вельмі далёкага, амаль небачнага святла, што прабівалася наперадзе праз вузкую шчыліну. Глуха гучалі крокі. За вокнамі ледзь вымалёўваліся ў цемры ночы пагрозлівыя шаты паркавых дрэў. Там за асветленымі дзвярыма чакалі майка і сябры. Там была радасць. Ён ішоў, а ў вушах яго ўсё яшчэ гучалі прыглушаныя словы. Змрок. Змрок.